Hakkın Habibinin sevgili dostu Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Söylemez yalanı yemez haramı Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Elinde asası hurma dalında Sırtında hırkası deve yününden Sırtında hırkası deve yününden Asla hata gelmez onun dilinden Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Anasından destur aldı durmadı Kabe yollarını vardı boyladı Kabe yollarını vardı boyladı Geldi ol Resulü evde bulmadı Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Seherde kalku ben namaz kılardı Gizlice Rabbine niyaz ederdi Gizlice Rabbine niyaz ederdi Allah Allah deyu deve güderdi Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Yunus Eydur gelin biz de varalım Ayağın tozuna yüzler sürelim Ayağın tozuna yüzler sürelim Hak nasip eylesin komşu olalım Yemen illerinde Veysel Karani Yemen illerinde Veysel Karani Bir garipsin şu dünya Afra.